Życzę przyjemnej próby. Huro, tymczasem się żegnam. Jadwiga Wiśniewska, dziękuję Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo. Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska. Do usłyszenia. Zdrowego popołudnia. Dziękujemy. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 22 września, minęła 18. Serwis Trójki i Michał Przerwa. Minister zdrowia apeluje, noszenie maseczek ma sens. Szczyt Unii Europejskiej został przełożony, bo szef Rady Europejskiej jest objęty kwarantanną. 20 lat temu zakończyła się produkcja Malucha, czyli Fiata 126P. Liczba zakażeń koronawirusem przekroczyła psychologiczną barierę 1000 dziennie i będzie rosła, mówi minister zdrowia. Adam Niedzielski zaapelował o odpowiedzialne zachowanie w czasie pandemii, bo coraz popularniejsze stają się głosy zaprzeczające podstawowym kanonom wiedzy na temat tego, jak walczyć z koronawirusem. Apeluję do wszystkich, którzy myślą racjonalnie, którzy działają pragmatycznie, dajmy odpór tym głosom. Noszenie maseczki ma sens, zachowanie dystansu, który staramy się utrzymać tutaj na wizji, również ma sens. Dezynfekcja i podstawowe dbanie o higienę to są zasady, które są bardzo poważnym narzędziem broniącym nas przed rozwojem pandemii. Ostatniej doby wykryto 711 nowych przypadków koronawirusa. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono ponad 80 tysięcy zakażeń. Zmarło 2316 zakażonych, a wyzdrowiało prawie 65 tysięcy osób. Dwudniowy unijny szczyt, który miał się rozpocząć w czwartek w Brukseli, został przełożony o tydzień. Tak zdecydował szef Rady Europejskiej. Charles Michel miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem i został objęty kwarantanną. Nowa data dwudniowego szczytu to 1 i 2 października. Rzecznik przewodniczącego Rady Europejskiej poinformował na Twitterze, że patogen wykryto u osoby z ochrony, z którą Charles Michel miał bliski kontakt. Szef Rady, jak dodał rzecznik, przechodzi testy regularnie. Ostatni zrobiony wczoraj dał wynik negatywny, ale zgodnie z belgijskimi procedurami jest od dziś na kwarantannie. Boris Johnson zaostrza zasady koronawirusowe w Anglii. Ostrzega, jesteśmy na zakręcie, ale opozycja jest zdania, że dałoby się tego uniknąć, gdyby rząd działał sprawniej. To moment, by działać, mówił Boris Johnson. Druga fala zawsze była realna. Niestety, podobnie jak wiele innych krajów, jesteśmy właśnie na niebezpiecznym zakręcie. A jak nie wypaść z zakrętu? Według premiera kluczem będzie zasłanianie twarzy. Obowiązkowe już nie tylko dla klientów, ale także dla pracowników sklepów i restauracji. Maseczka wymagana będzie w taksówce. Puby zamkną drzwi wcześniej, o 22. Opozycja krytykuje rząd. Zarzut? Przespaliście lato. Nie stworzyliście sprawnego systemu śledzenia i izolowania ognisk epidemii. Ostrzegaliśmy premiera całymi miesiącami, że system musi zostać naprawiony przed jesienią. W oświadczeniu premiera zabrakło jednego. Przeprosin. To Keir Starmer i Ed Davey, liderzy Partii Pracy i Liberalnych Demokratów. Niektórzy konserwatyści uważają z kolei, że wprowadzane przez ich szefa środki są zbyt drakońskie i że naruszają swobody Brytyjczyków, którzy powinni móc sami oceniać ryzyko. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Trwa dramatyczna walka o życie prawie 300 waleni, które utknęły na mieliźnie u wybrzeży Tasmanii. Jak dotąd udało się uratować 25 zwierząt, co najmniej 90 nie żyje. Naukowcy wciąż próbują zrozumieć, dlaczego tak często wpływają one na mieliznę, ryzykując życiem. Mogą o tym decydować bardzo silne więzi społeczne, które sprawiają, że gdy jeden z członków grupy zgubi się i utknie na mieliźnie, reszta przybywa mu na pomoc sama, wpadając w pułapkę. Jeździł nim inżynier karłowski w 40-latku. Jeździła znaczna część Polaków, niektórzy nawet na wczasy do Bułgarii. 20 lat temu z taśmy produkcyjnej w Bielsku Białej zjechał Fiat 126P, pieszczotliwie nazwany Maluchem. W sumie w Polsce z taśm produkcyjnych od 1973 roku zjechało ponad 3 miliony Maluchów. Pierwsze polskie Fiaty 126. Popularny i nowoczesny samochód małolitrażowy, który zaczynamy produkować w Bielsku Białej. W setkach rodzin robimy przymiarki, czy się nam nowy Fiat zmieści w rodzinnym budżecie. Aby zapewnić realizację marzeń, PKO przyjmuje przedpłaty na Fiata 126P.

Wspomnienia wspomnieniami, ale może taki challenge, ile kto przejechał. No nie wiem, czy za jednym zamachem, czy w ogóle maluchem, no ale wspomnień trzeba także tych aktywnych wspomnień. Z kolei, o, bardzo proszę, jeśli licytacja mowa, to pan Radek z Radomia. Dzień bez auta spędzam w nowym służbowym aucie. Poprzednie 670 tysięcy kilometrów przebiegu. Jeszcze wcześniejsze 330 tysięcy kilometrów. Nowe 2200 i zazwyczaj przy tego typu informacjach spodziewam się, że już się zepsuł. No bo wiemy, jakie są im nowsze, tym może nie będę kończył, ale chyba tu nie o malucha chodzi panu Radkowi z Radomia. Tak czy inaczej, bardzo dziękuję za korespondencję. 16 minut po godzinie 18. Reportaż w Trójce. W miniony weekend odbyły się Europejskie Dni Dziedzictwa. Razem z Centrum Archiwistyki Społecznej zachęcamy do zbierania i nagrywania rodzinnych historii o przeszłości. Być może znajdą się one później w cyklu CAS Archiwa Społeczne Mówią. W Polsce działają setki archiwistów społecznych. Anna jest jednym z nich. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Moc opowieści. Tak jakby ta droga tak trochę skręca w lewo w pewnym momencie. Nie, musicie to wtedy jechać dalej. Cały czas asfaltem i później wolna droga. Cały czas prosto. Nigdzie nie skręcajcie, tylko na to. Przy okazji jakichś porządków w domu znalazłam swoje wypracowanie z czwartej klasy podstawówki o tym, jakby się chciało pracować. Ja tam dokładnie opisałam to, co robię. Ja tego zupełnie nie pamiętałam, że jadę wyboistą drogą przez jakąś wieś do jakiejś starej babci, która mi opowiada o tych strasznych czasach. I tego, i także pani później taką nierali masową, że tego. Ale tak nieładnie wygląda. Nie, proszę się. Jak w każdej chwili, jeśli chce pani przerwę, bo to są trudne rzeczy. No nie, już będziemy tak. Tak umierali masowo, ale to już było tak późno na jesieni. Bo tam głód panował i wszystko. To później te z okolicznych tych miejscowości, te gospodarze, to Niemcy tam ich zmusili i pojechali wozami, także wozami wozili ich na cmentarz. Tych zmarłych. No tak blisko nas jechali. Położyli nago wszystkich, bo tak. Te co żyli, to jak oni, który nie zmarł, to zabrali mu te ubranie, żeby sobie ubrać, żeby mieć cieplej. A tych nago wszystkich włożyli, to tak naukładali panie tak jak snopków na wóz. I kilka wozów na ten cmentarz włożyli. I to wszystko było tak panie. Może to by mnie było, że ja byłam ciekawa i chciałam słuchać faktycznie. Dlaczego o tym? Dlaczego o przeszłości? Mam wrażenie, że jest we mnie jakaś taka tęsknota za czymś, co często jest dla mnie niezidentyfikowane. Nie ma w tym żadnej bardzo romantycznej historii. Ja skończyłam historię i skończyłam socjologię. Dzięki koledze. Który powiedział mi, że karta robi coś takiego, że szuka osób. Trafiłam na początku na krótki czas i no momentalnie jakby połknęłam ten haczyk i zaczęłam nagrywać. Zaczęłam od razu dużo nagrywać, co myślę, że też jest ważne, bo te pierwsze takie doświadczenia tych intensywnych nagrań, że faktycznie codziennie często chodziłam i nagrywałam i takie nasycenie tymi historiami. I pamiętam pierwsze nagranie i trafiłam... dosyć trudną historię, bo trafiłam na panią po doświadczeniach wołyńskich. Ta pani w tamtym czasie miała, nie wiem, 90 chyba 6 lat. Zresztą, co wspominam jako trudne, to to, że to nagranie trwało niemalże 10 godzin od rana do wieczora. Nie miałam świadomości, że mogę przerwać. Taka osoba właściwie opowiada swoje życie, bo to jest nagranie biograficzne. Czyli zaczyna od tych najwcześniejszych lat, od dzieciństwa i właściwie do dnia dzisiejszego dochodzi. Są takie osoby, które rzeczywiście trzymają tą historię w sobie przez wiele lat, nigdy jej nie mówią. W ogóle rzadko w życiu chyba nam się zdarza, kiedy dostajemy taką całkowitą akceptację dla siebie, usiądziemy i opowiadamy o sobie. Dla mnie w ogóle sama narracja, czy prowadzenie narracji o życiu jest czymś niesamowitym, wręcz magicznym. Jest tak, że ktoś opowiada, ale tak naprawdę coś innego ciągnie tą historię. Ja mogę podać przykład takiej opowieści. takiej pani, która właśnie była polską rodziną na Warmii mieszkającą, ale jak weszli Sowieci w 1945 roku, oni uciekali, bo pracowali w niemieckim gospodarstwie, byli blisko z tymi Niemcami, no bali się, tak, co się będzie działo. Uciekali, ponieważ uciekali w tłumie ludzi, to ta matka kazała, tam było chyba 7 czy 8 dzieci, kazała im iść i trzymać się sznurka, żeby się nie zgubiły w tym tłumie. Więc ona szła, taka malutka, na końcu ten sznurek gdzieś trzymała i później całe to jej życie to było takie ciągnięcie na sznurku i taka była ta opowieść. W tej opowieści nie było ja. W tej opowieści było, no później mieszkał taki obok, to mi go dali za męża, później wysłali mnie tam na kurs, żebym się nauczyła, potem mnie skierowali do pracy, to mnie skierowali, potem tam jakiś brat mówił, że coś tam się buduje, to żebym złożyła papiery, to mi mieszkanie załatwił. I ona była ciągnięta na tym sznurku przez to całe życie i w tej opowieści też była ciągnięta. W tej opowieści nie było ja. I w wieku chyba po 80 zaczęła chodzić do jakiegoś tam koła seniorów i w tym kole seniorów została prezeską. I coś niesamowitego na końcu. Ona zaczęła mówić ja. Ja jestem odpowiedzialna, ja organizuję wigilię. Ona zaczęła ten sznurek ciągnąć. Mojego ojca bratowa, która razem jechała z nami, koniecznie chciała znaleźć mieszkanie, gdzie będzie pianino albo fortepian, bo ona miała synka, który miał w tym czasie 5 lat, więc żeby się miał na czym uczyć. No i zastaliśmy tuż zaraz przy dworcu, na pierwszym piętrze, taki obrazek. Stał fortepian, klawiatura była cała wyrąbana jakimś ostrym narzędziem i w tym korytku po klawiaturze była nasypana sieczka dla koni. I oczywiście na pierwszym piętrze konie tam nocowały w tym mieszkaniu. Mieszkanie było bardzo duże, piękne, no więc to pierwsze takie spotkanie nasze z taką kulturą. Jak zaczynam rozmowę, to widzę staruszkę, a im dłużej słucham tej opowieści, wydaje mi się, że ta twarz jest młodsza. Może dlatego właśnie, że zaczynam patrzeć na to życie nie tylko z perspektywy tego staruszka, ale też z perspektywy tej młodej dziewczyny, czy dziewczynki, którą ona wtedy była. To nagranie pokazuje, czym była ta rzeczywistość powojenna. Dla mnie takim olśnieniem było, jak ja się przeprowadziłam właśnie na Warmię do Olsztyna, teraz pod Olsztynem mieszkam. Poznałam faceta, który był z Olsztyna, czyli był z Warmii i z tym Sewerynem swoim poszliśmy na kajak i na tym kajaku na środku jeziora on tak trochę żartem, a trochę nie żartem, takim tubalnym głosem zaśpiewał Warmio moja miła. A ja tak spojrzałam i tak sobie pomyślałam, że ja kiedykolwiek o sobie w życiu powiedziałam, że ja jestem mazowszanka. Rzadko o sobie tak mówimy i w ogóle się identyfikujemy, a tam jest to bardzo silne. Faktycznie identyfikowanie się z tą ziemią, pewnie nie z historią, bo właśnie ta historia jest taka nie do końca wiadomo jak. Jak ja pojechałam i słyszałam od ludzi, że tutaj to nic z tego nie będzie, bo tu ludzie nie chcą mówić, że oni nie będą mówić. Ja tak z doświadczeniem już wielu nagrań w różnych miejscach, tak sobie myślałam, niemożliwe, że nie chcą mówić, tak? Oni chcą mówić, tylko wszyscy wokół są przekonani, że nie chcą mówić, bo tak naprawdę nie wiedzą, co to jest za historia. Czy to jest historia polska, czy to jest historia niemiecka, czy to jest w ogóle historia tylko i wyłącznie lokalna. To, co udało się w zeszłym roku stworzyć Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur, no to jest trochę takie moje ziszczenie marzenia, żeby to dalej nieść i żeby móc dalej po prostu nagrywać. A teraz wracają do tej mojej sympatii Lotki Kaczorowskiej. No właśnie. To rad w nocy, tam gdzieś z dżungli, bo tam jak Boga kocham. I leparty na drzewach siedziały. Jak ja wyjeżdżałam do Polski, to ona tak płakała, Mietku, ty jedziesz, a co ze mną zrobisz? No iśmy się rozstali. I po jakimś czasie ja otrzymuję list z Anglii od niej. Co mam robić? Przyjaciel mojego brata spod Monte Cassino proponuje mi małżeństwo. Czy my się kiedykolwiek spotkamy się? Ja tak myślałem z 2 tygodnie, co mam, jak mam napisać, czy my się spotkamy, czy nie spotkamy się. W 2 tygodniach napisałem do niej, Lotko, wychodź za mąż, bądź szczęśliwa, bo my się nigdy nie spotkamy. Nosimy to w sobie i to jest na tyle bolesne w którymś momencie, albo coś takiego się w życiu wydarza, co tak bardzo te emocje budzi, że po prostu nie ma wyjścia i trzeba do nich wrócić. Ostatnim dla mnie najtrudniejszym chyba tak naprawdę w życiu wydarzeniem była śmierć taty, który chorował 2 lata temu na raka płuc. W tej jego chorobie było to całe zło, które wydawało mi się, że jest niewyobrażalne, które jest czymś, co ci ludzie niejednokrotnie przeżyli, przetrwali, co jest coś, co się ma nie wydarzyć, coś, czego nie dopuszczamy. A w tej jego chorobie to wszystko, to całe zło świata się wydarzyło. Ja ciągle szukam odpowiedzi na to pytanie, jak to przetrwać. Na stronie www.archiwa.org, czyli tej głównej stronie prowadzonej przez Centrum Archiwistyki Społecznej. W zależności od zbiorów, jakie chcemy wprowadzić, po prostu każda organizacja ma zakładane swoje konto, może wprowadzać i dane na temat rodzaj zbiorów, informacje, zostanie nadana sygnatura. Jakby wszystkie te zasady zgodne z takim ogólnoprzyjętym w Polsce systemem archiwizacji dokumentów. Katarzyna Ziętel, pełniąca obowiązki dyrektora w Centrum Archiwistyki Społecznej. Jeżeli archiwista społeczny jest na tym etapie, że zebrał materiały i zastanawia się, co z tym zrobić dalej, ma nagrania świadków i chciałby też przede wszystkim pokazać tą swoją pracę. My właśnie jako Centrum Archiwistyki Społecznej odpowiedzieliśmy na to pytanie, udostępniając otwarty system archiwizacji, czyli bezpłatne narzędzie do umieszczania tych materiałów. Jest to takie bezpieczne środowisko, gdzie można mieć pewność, że te materiały będą odpowiednio zabezpieczone i nagle nie znikną wraz z kolejną aktualizacją strony. Poza tym jest to portal, który ogólnopolsko prezentuje efekty pracy tych setek archiwistów społecznych, którzy działają w całej Polsce. My sobie żyjemy w zupełnie innym świecie. Tak naprawdę co nas to obchodzi? Nie należałoby zapytać, co nas obchodzi, tylko co nas uwiera. Bo to chyba bardziej ta przeszłość i ta historia uwiera. Gdzieś jakieś takie strzępki tych historii rodzinnych, które znamy, które wiemy, albo odwrotnie, takie ogromne białe plamy, że kompletnie nic nie wiemy, chyba to uwiera. Każdy chce wiedzieć, że jego życie coś znaczy. Nawet jeżeli sam nie widzę w tym celu, nawet jeżeli te relacje są takie smutne i właśnie ten bilans na końcu jest ujemny, to ma się wiarę w to, że dla kogoś to być może będzie ważne. Więc oni się często sami zgłaszają. Jest dużo osób, która po prostu sama chce być nagrana, sama, czy dzieci, czy oni dzwonią i proszą o to, żeby nagrać, by zachować te ich wspomnienia. Ja naprawdę uważam, że narracja ma taką leczącą moc, że mówienie, język, który pozwala snucie opowieści i pozwala połączyć pamięć o tej opowieści z emocjami. Był to reportaż Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Moc opowieści. Dodam, że audycja jest uzupełnieniem akcji z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa. Archiwa społeczne mówią. Zapraszamy do reklamy. Tak, zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Teraz w Lidlu tydzień francuski, a w nim szeroki wybór francuskich produktów, m.in. oryginalne francuskie sery już od 4,99 zł. Świeże makaroniki 13,99 za opakowanie 132 gramów. Tak tylko 13,99. A winogrona jasne bezpestkowe 50% taniej 4,99 za kilogram. Tak tylko 4,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Uwaga, uwaga. Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 18.30. Pogodnie i ciepło i tak będzie wieczorem i nocą. Na południu kraju dziś termometry pokazały nawet 27 stopni. Jutro podobnie, a wieczór i noc też bezchmurna. Jedynie na południowym zachodzie może się chmurzyć. Od 8 stopni na Podkarpaciu i Podlasiu do 14 w Wielkopolsce. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro w dzień od zachodu stopniowo będzie się chmurzyć. W południowo-zachodniej części kraju też może popadać, a na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie możliwe burze i tam też możliwy porywisty wiatr. Nad morzem oraz na Podhalu jutro około 22-23 stopni, w centrum do 25, a najcieplej w Wielkopolsce do 27. Trójka. Program trzeci. She walked away through a cheap pack of cigarettes. Hard liquor mixed with a bitter intellect. And all the boys they were saying they were into it. Such a pretty face on a pretty neck. She's driving me crazy. But I'm into it. I'm kinda into it. It's getting lazy. I think I'm losing it. I think I'm losing it. Dobrze, że tak przebojowo zaprezentował nam się Harry Styles. Chwilkę musiałem zebrać myśli, by podzielić się z Państwem także radosną twórczością poprzedniego właściciela, o czym poinformował pan Janusz, kiedy to poprzedni właściciel kupił swojej małżonce, świeżo upieczonej adeptce prawa jazdy, malucha czerwonego. Niby najzwyklejszy, ale jak pan Janusz spojrzał później do tego auta, okazało się, że ów poprzedni właściciel wykleił małżonce wszystkie przyciski na desce rozdzielczej. Proszę sobie wyobrazić, na czarnej deszce białymi literkami. Na przykład światła awaryjne to było AWA. No piękne. Za 25 minut 19. Sponsorem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Podsumowanie dnia. I Sylwia Zadrożna. Allegro ujawniło długo oczekiwany prospekt emisyjny. Spółka zaoferuje inwestorom przy cenie maksymalnej wynoszącej 43 zł akcje o wartości ponad 8 miliardów złotych. Może to być największy od dekady debiut na warszawskiej giełdzie. A jutro minie 15 lat od innego dużego debiutu na naszym parkiecie i o tym m.in. za chwilę porozmawiamy z prezesem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Zagraniczne firmy coraz częściej reinwestują w Polsce. W ostatnich latach zostawiły u nas blisko połowę wypracowanych przez siebie zysków, mówi Jacek Kowalczyk z Grant Thornton. To wzrost wyraźny, bo jeszcze 10 lat temu ten odsetek wynosił tylko 30%. To pokazuje, że polska gospodarka stwarza zagranicznym inwestorom dobre warunki do prowadzenia działalności, daje im wysokie stopy zwrotu z zainwestowanego tutaj kapitału. Najwięcej reinwestują firmy z Niemiec i z Portugalii. Osoby do 26 roku życia na stażach i praktykach nie będą płacić PIT, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Ma to zachęcić młodych ludzi do pracy w administracji. Wcześniej rząd zapowiedział likwidację ulgi abolicyjnej. To z kolei oznacza, że niektórzy Polacy pracujący za granicą zapłacą wyższe podatki. Wtorek na warszawskiej giełdzie zakończył się na plusie. Indeks największych spółek WIG20 zyskał ponad 0,6%. Dolar kosztuje 3,82 zł, euro 4,48, frank szwajcarski 4,16, funt brytyjski 4,87 zł. A teraz pora na zapowiedzianą wcześniej rozmowę. To się liczy. Jerzy Kwieciński, prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie prezesie, spółka się rozwija na arenie międzynarodowej. Właśnie poinformowali państwo o kolejnych koncesjach na szelfie norweskim. Powiedzmy w szczegółach, jakie to są koncesje i jak to wpłynie na wydobycie gazu przez nas w Norwegii. W zeszłym roku to nasze wydobycie wynosiło niecałe 0,5 miliarda metrów sześciennych. W przyszłym według planu to miało być 0,7 miliarda metrów sześciennych, ale dzięki obecnej akwizycji ono się zwiększy do 0,9 miliarda metrów sześciennych, czyli to oznacza, że skokowo wzrośnie wydobycie naszych węglowodorów w przyszłym roku o 200 milionów metrów sześciennych. Ta akwizycja to przejęcie udziałów od firmy Shell w dwóch złożach, w złożu Kvitebjørn i w złożu Valemon. Są to złoża, które się znajdują w północnej części Morza Północnego. Są to złoża produkcyjne i to jest dla nas bardzo ważne, bo to oznacza, że od razu po sfinalizowaniu tej operacji będziemy mieli wydobywany nasz własny gaz. Czekamy jeszcze na zatwierdzenie tej naszej umowy przez administrację norweską, co powinno nastąpić w najbliższych tygodniach. Więc ta transakcja oznacza, że w stosunku do zeszłego, 2019 roku, nasze wydobycie gazu z szelfu norweskiego wzrośnie skokowo o 45%. Więc to są bardzo atrakcyjne dla nas złoża i koncesje i one zbliżają nas do tego, żeby w 2026 roku osiągnąć zaplanowany przez nas poziom 2,5 miliarda metrów sześciennych. Dodajmy też, że po załatwieniu wszystkich formalności, po tych wszystkich zgodach, o których pan wspominał, PGNiG będzie miał udziały w 32 koncesjach na szelfie norweskim. Tak, w tej chwili prowadzimy wydobycie w 7 złożach na 32 koncesjach. To są nie tylko koncesje wydobywcze, ale poszukiwawcze, czyli poszukujemy tam jeszcze węglowodorów i niewykluczone, a nawet na to liczymy, że tam również znajdziemy jeszcze nowe pokłady i gazu, i ropy naftowej. Ten Szelf norweski jest z punktu widzenia polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa bardzo ważny, bo ten gaz będzie mógł trafiać do kraju przez gazociąg bałtycki, przez Baltic Pipe, który powstaje. No ale PGNiG działa też w innych regionach świata i tam też nie zamyka się, z tego co pan mówi, na rozwinięcie tej działalności. Chociażby Pakistan, co jeszcze? Wszystkie takie duże spółki w naszej branży starają się mieć jak największy udział własnego gazu. W zazwyczaj wydobywanego za granicą, bo mało który z tych krajów i z tych firm dużych posiada złoża we własnym kraju. My je posiadamy, ale one zaspokajają tylko około 1/5 naszego zapotrzebowania, jeżeli chodzi o gaz. Dlatego potrzebujemy posiadać nasze własne złoża na rynkach światowych. I o to oczywiście zabiegamy. To służy dywersyfikacji źródeł gazu dla Polski i to, jak pani redaktor słusznie zauważyła, poprzez Rurę Bałtycką realizujemy. Czyli zamieniamy ten kierunek wschodni z Rosji na coś, co my określamy jako bramę północną, ale poszukujemy gazu, ropy naftowej również w innych miejscach świata. I temu służą właśnie nasze działania, między innymi w Pakistanie. Tu bardzo znacząco w tym roku zwiększyliśmy wydobycie gazu ziemnego o 1/3 i kontynuujemy również poszukiwania w innych miejscach na świecie, jak chociażby w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Mamy niestety zamrożoną działalność w Libii z racji wojny. Rozpoczniemy, mam nadzieję, pomimo koronawirusa, poszukiwania na Ukrainie w tym roku i będziemy również myśleli o innych kierunkach. Jutro mija 15 lat, odkąd polskie górnictwo naftowe i gazownictwo jest notowane. Akcje spółki są notowane na warszawskiej giełdzie. Jak pan ocenia ten okres? Właśnie świętujemy tę bardzo ważną dla nas rocznicę. Tu trzeba zaznaczyć, że nasza spółka, wchodząc na giełdę, od razu trafiła do WIG-u 20, czyli do grupy najważniejszych i największych spółek dla polskiej gospodarki. My tę tradycję kultywujemy, albo nawet wzmacniamy. Tu możemy się pochwalić, że na początku jeszcze tego roku byliśmy na 7 miejscu na parkiecie. W tej chwili jesteśmy na 2 miejscu po CD Projekcie, czyli jesteśmy tym samym największą polską spółką przemysłową, która jest obecna na polskim parkiecie. A dodatkowo nasze wyniki za 2 kwartał tego roku i za całe pierwsze półrocze, jeżeli chodzi o wskaźniki zyskowności, stały się najwyższymi nie tylko w historii naszej spółki, ale w ogóle w historii polskiej giełdy. Jerzy Kwieciński, prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy wszystkich wiernych radiosłuchaczy Trójki. A teraz jeszcze pora na naszą ciekawostkę dnia. 3 grosze reszty. Już niedługo prawdopodobnie nie kupimy w sklepie kawy czy kakao, których uprawa powoduje globalne wylesianie. Unia Europejska planuje bowiem działania, które mają doprowadzić do zaprzestania sprowadzania produktów powiązanych z niszczeniem przyrody. Każdy obywatel Unii może mieć wpływ na kształt tego prawa. Właśnie wystartowały konsultacje społeczne, a więcej o tym można się dowiedzieć w kampanii Together for Forests. Bardzo dziękujemy. Podsumowanie dnia przygotowała i z naszym gościem rozmawiała Sylwia Zadrożna. Sponsorem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Jedziemy do Warszawy, jak śpiewał przed chwilą pan Lech Andrzej, ale uważajmy na S8 między Nadarzynem a Warszawą na wysokości miejscowości Puchały. Po wypadku 3 samochodów osobowych i 1 ciężarówki zablokowane zostały 3 pasy jezdni w kierunku Warszawy, a ruch odbywa się pasem awaryjnym. Jedźmy ostrożnie. Warto. By. Ogłoszenie społeczne. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl/NCK lub www.twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Za 14 minut 19. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciekaw jestem, czy pamiętają Państwo, z jaką ekscytacją zaglądaliśmy kiedyś do nieco przyrdzewiałych skrzynek na listy, zerkając przez szparkę, czy warto otwierać, czy tam coś jest. A dziś chyba znajdziemy tam co najwyżej wezwanie do zapłaty, mandat albo korespondencję ze spółdzielni. Bo czy ludzie jeszcze listy piszą? Poczta Polska we wrześniu wprowadziła nowy cennik usług, a na pocztę wybrała się Magdalena Dercz. Drogi listonoszom schodzimy coraz rzadziej. Z pocztówką z wakacji też już do pocztowej skrzynki nie biegamy. Ludzie, zejdźcie z drogi. Czy nadaje pan często listy i pocztówki? Oj, dość rzadko. Emeryt nie bardzo gdzie ma pisać. Komunikujemy się przecież na ogół telefonem albo komórka. Trochę szkoda, że takie klasyczne, prawdziwe pocztówki znikają. Szkoda, były telegramy, były różne rzeczy. Szkoda, to dawało obrotu pewnie poczcie. Dziś obroty poczty spadają. Rosną za to ceny. Od września za nadanie pocztówki płacimy już 8 zł. Za listy też zapłacimy więcej. Te zagraniczne nadawać możemy już tylko priorytetem. Klientów poczty ubywa, przybywa problemów. Te trendy, które obserwowaliśmy od wielu lat, czyli spadek tradycyjnej papierowej korespondencji. Justyna Siwek, rzecznik Poczty Polskiej. Przyspieszył bardzo intensywnie w okresie pandemii. Jeżeli chodzi o przesyłki zagraniczne, no w okresie pandemii tutaj wystąpiły bardzo duże utrudnienia, one jeszcze do końca nie zniknęły. W transporcie lotniczym przesyłek nastąpił dosyć istotny wzrost kosztów transportu międzynarodowego. To wszystko skłania się na potrzebę zmiany cennika. Popyt na tradycyjną korespondencję kurczy się na całym świecie. Polską pocztę zmiany te jednak uderzają szczególnie mocno. Od 2007 roku rynek listów zmalał o 1/3, a aż 60% wpływów poczty stanowi właśnie tradycyjna korespondencja. W większości krajów Europy Zachodniej przeszły już transformacje w zakresie administracji publicznej. Dr Mateusz Hołodecki, Centrum Strategii Antymonopolowych Uniwersytet Adama Mickiewicza. I mają rozbudowane systemy tak zwanej e-administracji. To jest jedna rzecz. I druga rzecz jest taka, że te poczty, czy to niemiecka, czy norweska, przeszły już także taką swoją transformację logistyczną. Ich głównym źródłem dochodów, zarobku są już inne rzeczy. Przede wszystkim jest to doręczanie paczek. Udział Poczty Polskiej w segmencie usług kurierskich jest wciąż za mały. Rodzą się za to inne pomysły na zwiększenie wpływów. Poczta Polska oferuje taką usługę, która polega na transportowaniu palet także do innych krajów europejskich. Mamy w tej chwili niedawno na przykład uruchomione bezpośrednie połączenie między Polską a Czechami i Słowacją. I oczywiście cały czas rozwijamy usługi finansowe. Mamy w naszej grupie pocztowej spółki takie jak Bank Pocztowy, czy też spółki zajmujące się ubezpieczeniami. W urzędach pocztowych nadal też kupimy albumy, kolorowanki, pamiątki, gdzie niegdzie nawet słoik miodu. Niczym kaczka dziwaczka zaglądać, więc będziemy na pocztę. A gdzie poznaczki? Już nie na pocztę. Poczta już niebawem, bo z dniem 1 lutego 2021 roku wycofuje znaczki. Zastąpią je pieczątki na kopercie i potwierdzenie nadania przesyłki. Czy jeszcze kiedyś więc, jak dawniej, będziemy wypatrywać listów? Ach, właśnie przy temacie poczty tego nagrania mi brakowało i zdaje się, że to będzie piosenka czepialska. Kto będzie nucił wieczorem i być może późnym wieczorem, być może jutro z samego rana też Beatlesów? Ach, proszę zrzucić to wszystko na redaktorkę. She gets too hungry for dinner at eight. And